दी तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का परे। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का परे, मुझ पे यूँ छाया के मुझको, मुझ पे यूँ छाया के मुझको, घर से बेघर कर गया। देख ली तेरी खुदाई, बहारे नाचती थी झूमती थी बदलियाँ, गो बहारे नाचती थी झूमती थी बदलियाँ, अपनी किस्मत याद आते, अपनी किस्मत याद आते ही मेरा जी डर गया। देख तेरी खुदाई, बस मेरा दिल डर गया। देख तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी